أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون صدق الله العلي العظيم. دا مبارك آياتنا دا سورة المؤمن دا يوش بيتم آيات سخشرو براتش بيتم نمبر آيات واني ختم سوا دا يو درس دا جير طول ربط دا ما قبل سرداس دي ملقاري كستا پا ياجي پرون چو دا دا مشرکانو دا مكيه د درو مجادله د پښوی و یو مجادله چې دی کول مجادله بی ځای دلائل هغه د نبی علی سلام پر رسالت کې کوله ورنکه دا وی کې دا هغه د بل مجادله په بعث بعد الموت کې و چې انسان مرسی بیا څنګه راځوندی کیش لکه د بار چې میدان میده کې سره وی پښه بیا برته څوک د بر کوله چې وشتانه کې راغم نه کیش دا بی ځای دلیل دی د بنده قدرت د الله قدرت سره یو کوه دریمه مجادله د الله په توحید کې و چې دوی چې به دعا کول ګرد عمر بیا خپل بوتان راننګول دوی غوسه به غوښتنه کول الله پاک ول چې دعا از ما څه کوي وقال ربكم ادعوني استجب لكم چې ما څه دعا وکړي ما څه وغواړي چې دغه توحید په دعا هم ویل کېده یعنی د پرون دغه مجادلو کې چې دای څو مجادلې د دوی رد سوي و یو مجادله د الله په وحدانیت کې به ځای کول تخدای سره شریکان نیول دیغه په بارک علا د شرد رد رد وروکی والذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جهنم داخلی چور زما د عبادت کبر کئ ځان لوی لوی کئ د دعا خوم عبادت منع دعا د غیر الله څخه نو الله ول دی په دوزخ ته زلیلین داخلی دا په دا وحدانیت کې د مجادله جواب کړی اخرنی آیات پروم درس ته دا اوس ګرده درس چدی د دې توحید لپاره دلایل وړاندې کوي شنو تاسو ولې خاص دعا د الله څوک علاوه نو خصما دغه صفاتونه په دعا خو زارزم چې راځي وي کې په مخلوق کې د څوک څه چې ما پر کوي چې دا څه وښتنې کې دا ګرده درس ټول د الله تعالی د وحدانیت صفات بیانې چې دغه صفات الله لري په مخلوق کې ته یو مخلوق پیش کړ د نبی څخه تر ولي پورې بیا راځي تر بته پورې مخلوقات ګرده د الله په مقابل کې چې د عبودیت په درجه کې مساوي دي دا به جلا د چا د الله تعالی او قرب ته درجه مختلفه دي مثلا نبی ورچیر دی ولی ورچیر دی دغه سپسرازان او ملائکه دا خو د الله په دربار کې درجه درلول جلا دي د الله سره مساوي کول دا غلطه خبره ده نو دغه خبره بیانې الله الله پاک الذي هغه ذات دی جعلت پیدا کړی د خلقیلې ده لکم ستس د پاره الليل شپه شپه ستس د پاره خلقیلې ده د څه د پاره پیدا چشته لتسكنوا فيه لتسكنوا چتاس سکون آرام وکي فيه په دغه شپه کې د الله عز وجل چې د تبعین نظام جوړ کړی دغه رقم دی ملاقاتي چې شپه دغه د پاره د خلق آرام پکښې کېږي اوس یې خلق تر لاړی د ورځې بدی پر دولس بجې راکښینې چای چشي د شپې بره درې بجې پورې ویښ تر دوو درو بجو ویښ بره بدی چې د سهار لمونځ په دغه میله کې ځینې ولاړ شي د څخه خو هلته یې هغه الهي نظام بدل کړي الله وایي ماښام د آرام دپاره دي د شپې په دسه چې سپېدې راوچ او راکښېنو بله خو نو ورځ شروع شوله نو جعل په معنا سره د چاسو جعل دوه قسم دي هلته یو بسته یو مرکب دی مرکب جعل دغه ته وایي چې په معنا د سیر اس بره مفعول ثانی غواړي او بسط جعل دغه ته وایي چې په معنا د خلق اس د پیدا کول اس بره یو مفعول غواړي دلته ما په دا ترجمه کې د بسط کې معنا په خلق می ترجمه کې دغه سم وویل الله الا الذي هغه ذات جعل چې خلق یې د پیدا کړی د لکم سس د فار الليل شپه د څه د فار لتسكنو چې تاسې سکونت او آرام وکي فيه په دغه شپه کې ول نهار دا ول نهار پر هغه لیلو ورعت او ورځ پیدا کړی ده په څنګه حال کې مبصرا چې دا در لیدونکې د وته سته ګوره یو خو بصر دی په خپل بصیرت په خپل لیدل سیدی یو ابصار دی مبصر خو دی په حال باندې په بل یو شی لیدل نو دا ورځ خو چې د په موږ یو شی ویني چې را باندې تاریکه کې نور رونه نه شي نو لیدل دا ورځ یو درونه په زیر باندې موږ شی ویني ګوره د سترګو جیت چې دی دا خو په سترګو کې په خپل پروت دی مګر چې خارجي رونا او سربلګر سي شي یعنی ویني که خارجي رونا نه په تکه تورې تاریخ کې ته شي ویني خارجي رونا به نو دغه طبيعي رونا چې ورات سي کنه و سراغ در څخه غواړي چې بل نور ملګری سي د سترګو سره د سترګو نور بارا کار کوي دا ډاند چې د سترګو نور نسته خارجي رونا ورته ولا ګو سترګې کار نه کوي کدا ایس په خبره پوسس د سترګو نور نه لري دوه نور چې سره یو ځای یو د سترګو خپل نورانیت دی او بل خارجي رونه نو دا ورځ زموږ د پاره خارجي رونه د چې زموږ سترګې جد کی نو ګواکې ورځ په موږ ای بصار او کې په موږ را لیدل وکړي یعنی را ولیدل نو ول نهار ورځ پیدا کړی ده مبصرن در لیدونکې وته شته چې په دې کې تاسو شیان وویني بل ترجمه ده جعل دا داسې ده تفسیر کړی ده چې دا جعل مرکب کې معنا مفعول ثانی ورته کښېږي نو بیا داسې ترجمه کیږي الله الا پاک الذي هغه ذات دی جعل چې ګرځولې ده وردانه معنا چې پیدا کړی ده چې ګرځولې ده لکم ستس د پاره الليل شپه مظلما تاریکه یې ګرځولې ده در لیل ورسته به د مظلم هغه قید کښېږي دغه مفعول ثانی سده تاریکه ګرځولې ده د څه د پاره تاریکه کړه لتسكنوا فيه اراف تكشيكي وكي والنهار ورځ ګرځوج د مبصرن در لیدونکو مبصرن په ډیر تقدیر مفعول ثانی شو د نهار د اغه نهار مفعول اول شو فراغ اول خو مبصرن ما حال کې ځینینو و دا در لیدونکو ګرځوج د دواړي ترجمه سی کیږي شپه پیدا کړی دا یا شپه ګرځوج د تاریخ ورځ پیدا کړی دا یا ورځ ګرځوج د مبصرن در لیدونکو ګرځوج د ان الله ما به شک الا پاک ل خامخ ذو خاوین دی تغلند احسان علی الناس فی انسانان نو دا احسان ادا کړی دی کدا دا بد کړی دی کدا دا کبر کړی دی کدا دا اسمان او د سپوږمۍ او د لمر کړی دی علاوه دا غزما د وحدانیت صفت دی بل دی په دا ټول مخلوق کې لاس پورته کې چې ورځ می داسې شپه می داسې ورځ شپه لا دا رقم جوړ کړی دی نو علاوه دا غزما د وحدانیت یو دلیل دی نو ته دعا د بل څه ولي کې عبادت بل څه ولي کې ګوره بارو ان الله بشک الا پاک ل خامخ ذو خاوین دی فضلند احسان علی الناس پر خلقو ولكن اكثر الناس لا يشكرون نو چې دا احسان رب پر کړی دی خو باید دا خلک د رب شکر ادا کړي. د شکر ابتدا د کوم ځای څخه کیږي؟ ایمان څخه کیږي. کافر چې ناشکر دی خو ایمان نه لري راوړي. هغه نور کسی خو پرېږده چې به لمونځ کوي، به حجونه کوي، به زکاتونه کوي. مؤمن شاکر دی خو د ایمان څخه شروع کړی دی. نو اکثر خلک شکر نه ادا کوي، څه معنی ایمان نه راوړي. د الله تعالی په وحدانیت کې مجادله کوي، خو دا مخکې مجادله تېره سوې ده. نو دوی چې دي لا یشکرون، شکر نه ادا کوي د الله تعالی د دغه نعمتو څخه. خو هغه منکر دی کافر. ذلکم الله ربکم، خو مال در پای پر د الله خپل وحدانیت دی. وم ذلکم دغه الله الله، دغه چې اوس بیان شو چې دغه صفت لري. فذلی خو اشاره سو په کوم، خو خطاب سو ذلکم دغه وموتشته وایم دغه الله یادوم. ذلکم الله دغه الله ربکم، رب ستاسو دی، رب دې دغه دی. ته پر بله ولې ځغلی چې بدته سوجي کېږي؟ خالق کل شیء، دی پیدا کوونکی د هر شی دی، بل بد خالق دی. نو خو نه دی خالق و مخلوق، هیڅوک خالق نه دی. خالقیت تعالی صفت دی. ګوره دا خپل صفتونه بیانوي چې مانا پر کوم ځي. نو ذلکم الله دغه الله چې دا اوس ذکر شو چې دغه کارونه کوي، ربکم رب ستاسو دی، خالق دی، پیدا کوونکی دی، کل شی د هر شی. نو چې دا صفات الله تعالی سو چې هغه شپې او د ورځې مسله خو چیره سوه چې دغه الله رب دی او خالق د هر شی دی. نو بیرته خبره چاته راځي؟ توحید ته، لا اله الا هو. نو لا نست اله لا يقضي عبادت الا هو، مگر ندی پر کما زی فانا تو اپکون، فانا نو سنگ تو اپکون. تسگر زول کلی دالا دا وحدا جات شرک وجک دا فانا می فمعنا سر دا کیفک انا خو اصلی چدی دا مکان دا فاروز علی چیری دلتا دا کیفا پا معنا سر دی لکا فانا شئتم کی چدی نو فاتو حرسکم انا شئتم. فانا نو سنگ پر سرکم تو اپکون تسگر زول کلی چ پا دا گرد خبور مکانیه چ دا عبادت زای تراس برا دا لاسا مخواری و بتا سوچی دا که دا سنگ تگر زول کلی وجه چش دا دلیل چش دی دلیل خدا گوش دا وستیر سو دا خود دا جی دلیل و دا جی تقاضا کل تالاتا پر سوچی دا سی سوال فیجا فانا نو سنگ تو اپکون تسگر زول کلی جاو چ خبر خدا غدا چ لا اله الا هو. یا داس کچ انا مکانیکا فانا نو چیر تو اپکون گرزول کیج خدا لا او خاطر راسه تزغلی د بتخانی او خاطر او خاطر تزغلی زی و غیوت او غزایوت چی د غیو سجده کی پر کنا چی تکای اغه مو چی دا ته چیر چی تا ترجمه ته مکه دای سپم سی ته څنګه گرزول کیج په کم دجل یا چیر زی پر کم روانه نو لکه خلق چې څوک غلطی کوي بارم رزومې پر کمر روانه ګوره کمه د مکان معنا ځنی واخلو یا موږ ته وایي چې تا ته څه در پیښه ده څه در سیوی دي دا رقم کذالک یؤفک الذین کانوا بآیات الله یجحدون. الله پاک وایي بارا وایي لکه د غزیمې د مکه بشرکان مختبین سرټمبګی کوي د شرک خواته زغل دا تیر متوک چې مشرکان کې سوي د وغو د فارم د سينو چې دلیل جوړو به دلیل لاغم دغه سرګرځه د سرټمبګي کول. کذالک پر دغه رقم یو افکو ګرځول کېدل الذين اغه خلق کانو چې دی و بیاات الله په آیاتو سره د الله تعالی یجحدون دی انکار کوون کې واغم دغه سرګرځه د معنا دلیل نه درلو دي دغه غلطی کول. پس یې بل دلیل د الله د وحدانیت شدي و الله الا پاک الذي حق ذات دي جعل چې پیدا ګرځولې ده دا جعل مرکب سو لکم ستشه د پاره الارض مزکه دا ګرځولې ده قرارن زائد بود باش تم زکه ته دلته اوسېر دلته ستاده پاره ټول وسایل برابر خلق وسپورمی ته خيجي سپورمی کې شپې نه کوي چې الته وخيجي دا ورخه تل ام دې کرشته هم سي د خپل وای بره وای دی د کی کې یادرې د کی کې فته بودو باش زاین دی اکسیجن التنست په مسؤلی اکسیجن بلی څو ورځې ځلته شبند وکړي. نو مزکه د قرار زايده مزکه کې الله د خزانه یی شي چې د انسان ټول ضرورت په شي کې پراته ته بده جامې ضرورت لري پمبج ته غوښه ضرورت لري پسد وړې په ګټه کې درپاته د میوه ضرورت لري درختی او باغونه د غلې دانې ضرورت لري مزکه د کرای جواري وغنم چې ستا ضرورت اکسیجن دغه نه پریمانه دی. اکسیجن د انسان د ژوند هغه مهم جز دی چې په دا کوټه کې دروازې باندې اکسیجن خلاص انسان خپله مړ کیږي که هیڅ خلک ودي وشي په اکسیجن یې ختم شدی مړ کیږي. نو دا مځکه د دغسې خزانو مرکز دی. علاوه دا ستا دپاره قرار دی ستا د ژوند ټول وسایل وړیا پکښې پیدا کیږي. اوبو ته څونه ضرورت دی موچي اوبه دي چښه ولې دي اوبونه دي چالاک هوا دغسې مفته در باندې چلیږي. نو دغسې الله فرمایي وایي دغه کار چا کړی دی چې په مځکه کې ستا د ژوند دغه نه پریمانه وسایل دا ما کړي دي. نو چې ما کړي دي سجدا ولې بلته کیږي؟ الله الله پاک الذي هغه ذات دی جعل چې ګرځولې ده لکوم ستاسو دپاره لار د مځکه قرارا قرار ګرځول د معنا قرارګا او ځای د سکونت والسماء او اسمان ګرځول دي بنا ان بنا وبا اسمان ته به وګورئ څونه غټ جګ باندې نه د چا سر ځینې مشلي چې هر څونه ډبرې ورغورځي مردک ورغورځي افولوی ورځي چې د اسمان سره نه جنګېږي دا دغسې غټه بنا ده دا کار چا کړی دی ګوره دا دوه په دې آیات کې بیا وصوره او صورتناکه کړي یاست کوم تاسې صورتونه یې در کړي دي په احسن صوره په احسن نو در شایسته کړي دي صور کوم صورتونه ستاسې انسان ته صورت الله ورکوي او بیا څونه شایسته صورت ورکوي یا خلک به راوایي چې خاشه ورو مشلی پسې مشت د یو چا د ښایست بیان چې کوي به راوایي یا خور پراشي کېږي داسې ښایسته دی یا وایي چې خاشه ورو ګرځي معنا په خاشه احساس نشته دا بله احساس پیدا کړي پسې ورو مشلی الله وایي دغسې صورتونه ما در کړي دي دا تا ته دا به در کړي دي دا تا ته غوایي ولمر سپوږمۍ در کړي دي نو ځې پر کمه وصوره او صورتناکه کړي یاست کوم تاسې فاحسن در شایسته کړي دي صور کوم صورتونه ستاسې ورزقکم ورزق او رزق در کړي دي کوم تاسې ته من الطيبات د پاک پاک شیان څخه الله تعالی تاسې ته څنګه رزق کړي دي د پاک پاک شیان خدای رزق دی وګوره چې دا انګور خوري دا مالټې خوري دا کیلې خوري دا پاک پاک شیان او بیا په غوښو کې دا حلال حلال حیوانات دا رزق ته چا در کړي دي خو الله یې در ذالکم الله ربکم ورب الثغه خبر ذالکم الله دغه الله ربکم رفساس دغه کارونه کی هغه بل آیات کی چې د شپتم آیات را شروع کړي ام بغه سره په فهم دي د شپتم آیات ابتدا ته وګوره ذالکم الله ربکم او چې دغه کی آیات کی چې کوم کارونه سي دغه ست سره دي وسم وای ذالکم الله ربکم دغه الله ربکم رفساس دي فتبارك الله فتبارك نو علی شان دي چې دغه کارونه الله کی نو علی شان دي الله الله پاک هغه الله رب العالمین چې پالون کې د ټولو مخلوقات دی نو عالی شان دغه دی عالی صفات دغه دی بت نه دی ابل نه دی ابل نه دی دغه صفاتونه نه لري چې دا ذکر شو ګوره دغه ټولو صفاتو پر پاکه مخبر را بنا کړی پیته پرعیته وګوره فتبارک نو عالی شان دی برکت من دی الله الله پاک رب العالمین هغه الله چې رب د چا دی د ټولو عالمین او مخلوقات دی پالنه یې ده بل دلیل د وحدانیت سپیشي هو ذا الله الحي جواندي دي ازلا و ابدا سرمجه حيات لري تعالى و تعالى حيات نه ابتدا لري چې د فلاني کال څخه را شروع دي وسبنا الله د زورو کالوي وسب الله د لس زورو کالوي دا رقم نه دي چې الله سپینډر شي اسمان حي دي ابدا هو ذا الله الحي جواندي دي دا یو صفات دا حيات ده الله تعالى ذاتي صفات لا اله الا هو لا ومنست اله لا يقضي عبادت الا هو مگر ندی نو چې دا رقم سوچ ژوندۍ ام دی دی عبد الاباد او معبود بر حق ام دی دی نو فدعوه فدعو تسرا وقولي هو دی بل څه دوای ویلک کدا ایس په خبره پوسی بل خو به ژوندۍ بل ورځ به مړ نو چې الله دایمي حیات لري ساده عاولی پر بل ځ فدعو تسرا وقولي هو دی په دس حال کې مخلصین چې خالصون کې یاست له هودلر الګینه د دې خپل دین نو خالص کده د لپاره مشرکوم د الله ستوانه کی خو مخ کی تیر اوسه په آیاتو کې شپه دی په دریاب کې چې او ګټه غر کیج کشته غر کیج په الله الله تعالی ته زابه کی مگر خو چرا ووزی بیرته دی بیا غ شرک بیا کارونه کړي نو د ګوره هغه ام الله را بولی خو شرک ور سره خلطي الله او مؤمن ته ته الله را وګل خالص جن خاص الله ته کده غ شرکیات ځنی و بس دغه رقم یې کنو فادعوا تسرا وقولوا هو دغ الله مخلصين خالصون كي اصل هو دغ الله لر الجن دخل جن د عبادت خالص كي د شرك شايبه ما فك شكرا ولي فسيو الحمد لله رب العالمين الحمد طول سنا وصفات جدي لله وهغ الله لرضي رب العالمين شرب د مخلوقات دي ورد كي ربي مجرور كي خل لله مجرور دي موصف مجرور دي الت چ مخ كي ول فجكر ايات كي چول فتبارك الله رب العالمين نخ اغ رب العالمين صفات الله هو د فار مرفوع غير مرفوع كي نو ده هغ الله د فار جي طول صفات نو وصف سناوي چدي خاوين د چا دي چدي رب دي پالون كي دي د چا د عالمين قل تور تواح وس پیغمبر علی السلام ته خطاب شو برای وای دغه د توحید خبرې چې تیر سوله دغه نو خلکو ته وای چې وای بری کړه چې په دې پوس چې دغه ساعه کې دلري قل تو ورتوا ورته اني به شک زه و نبی علی السلام ته وای ورتوا ورته نو هی تو زمن عشوا یم ان د جسخه اعبد چې زه دی عبادت وکم الذين دهغه خلقو تدعون چې تسرا بولی تسغشتنه ځنی کوي لنګوي من دون الله ما سوا د الله څخه دا تاسې چې د الله سم سیاو پر نور شیانو بغیر وای هغه را ګوري د خپل حاجات د پار دغه توقع زما څه مکه وزه د دې سلام منع کړی دا کار زه نسم کولای دا ولی وملما هغه وخت جاء چې راغلی دینی و ما ته البینات و شکاره شکاره دلائل و معجزې من رب در به څخه زما خو ما ته الله دلائل را کړي وس کزم دغه نه پونه خبر وای نو برابر به جسمه سم توقع کوي چې زه خود دغه شی سوچ دی کوم کیم را سره کوا دا چې ما ته الله علم را کړی دی بینات ښکاره ښکاره د لایل را کړی ته ما وجه سرټمبغي ته را بوی چې را سره دا کار وکړه د یو کار زاله منع کړی دا توقع ما څه مکو قل تو ورتو اعلان وکړه ورته اینه به شک زه نو هی تو زمن عکړه سوی اند د یو کار اعبد چې زه عبادت وکم الذين اغ مخلوقات تدعون تسرى بولي غشتني دين لري عبادت ارتكوي من دون الله ما سوى الله سخا لما اغا وقت جاء اچرا غلي ديني ومات البينات وشكار شكار دلائل ترا غلي دي من ربي دي ترا فسخا درب زما دلائل الله را كردي نو بمات الله بيات سوايش دي دغر دلائل سرا سرا بيام تولاري دي مشركان بلغري اسمي وامرتو او ارتواج زي امر كرا سوايا سو خبر ورتواي اولي نهيت ويقول اني نهيت زمن عسوا ورست ورتواي وامرت او داد امر تسويد اغ نهيتي امر بعدادي امر سوي من فدي اسلم جزاء من قاسم انقياد وكما لرب العالمين ده فار ده رب المخلوقات اسلام شديد غار يشول انقياد دغد شري چات غار چي فر رفاچ مكشه ترزه از ما غار ستا تابعدن اسلم چې زه انقیادو پر منبرداري وکم تابعداري وکم د چا د پر رب العالمین د پر د هغه پالون کې د ټولو مخلوقات مخته امر ما تکړه سوی کدا اس په خبره ته پوهیږې ملاقاتي هغه نه هیڅ ولې هغه منع را ته وکړه چې ول د بل چا چې دی د الله سما سوار بوج هغه کار ونه کې او دایره ټول چا لا ول چې زه څه درته وایم غاړه او اوامر او تکشیر سرچپای مکو چې د الله د امیر غاړل غړې د غیر الله د فارې چې په غبس زغلې هغه شدید هغه به تابع داري کوي دا غره کم مکه ونو ته دغه اعلان ورته وکړه دا خو نبی علی صلاتو والسلام په خپل الله تعالی امر کوي د قل څنګه د امر ورته ویل چې دغه سی خبره وکړه توحید دغه ته نه وای چې الله تعالی زه یو ګڼم د خلکو د مخه خوله جاولنه جاولنه کوي ویلای نه سي چې معنا الله یو دي چې نه باید څوک مې ونه وي اعلان به ته دغه سکه چې زه الله د شرک منی کړم زه الله په دغه امر کړم اسلم لرب العالمین چې رب العالمین ته زغاره کړی ژوند داس فسی رب العالمین د اس یو جامع د یل وسبل رجد توحید د بار باروای بل څوک چې لاس پورته کې چې دا کارونه ما کړی دي سوای هو دغه الله الذي ذهغ الادی خلق چ پیدا کړی یاست خلقیل یاست کوم تاسو من تراب د خاور څخه ته دا غزای چې تاسو پیدا کړی یاست من تراب د خاور څخه ځینې مفسرین وايي برای نو مشکم چې د خاور پیدا مش د مور پلار پیدا نو د سمرات ادم علی السلام چې یعنی خلق اباکو خلق پیدا کړی دی پلار تاسو چې ادم علی السلام د خلقو د کوم ترمنز هغه د اب تور یو چې تاسو پلار چې هغه اصل دی د انسانانو د پاره مگر محققین مفسرین و اداره کم نه ده دا خطاب ټول انسانان ته دی ګرد انسانان د خاورې پیدا ول هغه واجه ده نقطه وای وازه خود خاور نه پیدا خود ساس پشتنه کوم چون ته د چیش څه پیدا ته به واز ما د پلار نو ته پاو از ما د مور نو ته پاو نو ته پي امشاج مختلفه نو ته پا پر رحم کو از زی پیدا سم او نو نو ته پا د سو نقطه برته چون ته پخ نو د وینو څخه جوړ شه یو برام نو وینې د سوي نو ته برته وای چې دلته خو په ناس کې په دانی انسان په دنه کې ماشين پټ دی دلته ما انګور را خوړل چې ورا چول می یزما پلار خوړل ډوډۍ خوړل سیب خوړل میوه دغه چې باورل په هغه ماشين کې په وین اوشتل فزولات غرزول وینې ځین جوړول نو هغه دې بیرته سر وچاته ودل دی وای سیب او انار او ډوډۍ مانا غذاته ودرې دي غذاده کوم زاده ګرځدم چې سره اوس کته وایا غو یو پس خدا خو غوش دي خو هغه بیرته دغه مزیک په خوراک باندې رغتیږي نو ګوره د هر انسان پای وچاته دریږي مزیک ته دریږي نو د خلق د مزیک څخه دا مازی نو کوي به عدي تر سترګو لاندې دي پر جې پر پرتیږي ته برا وځه کوي چې خاور څخه جوړ چې دغه سپل سروه خو ولې چې بیرته د مزیک ته ودرېږي دا یو بل دغه انسان چې مړ سي په دغه کې ښیر دی په قبر کې بیرته خاورې کې نو خالي اصل ته ځان ورسو نو خدای به چې وینېسو یا غوښتسو یا خو نه ویني د غوښې بس په خاورو بدل شي نو هر انسان چې دی دا ګرته د خاورې څخه جوړ دی دا چې الله پاکوي هو دغه الله الذي اغ ذاتي خلق چې پیدا کړی اس کوم تاسو ټول که ادم دی کې اولاد دی من تراب د خاورو څخه داخ اول ثم بیا پیدا کړی است من نطفه د نطفه څخه د ام پړاو نطفه ده چې دغه د خاور څخه د سمری وشان د وخوړل په وینه واوښتل برابر نطفه ته دوه ام بار نطفه سوی است ثم بیا من علقه د زوارن د کټکی وینو څخه علاقه هغه وینو ته ویل کیږي دا وینه گای گای چی مطلب چې افسه علال کې یو خا بیان دی وینه گای گای په لړمانی کې د کنټکی کنټکی ټوټه ټوټه لکه اینه دا رقم سوی او دغه بیا مې یوازې د علاقه دغه نه دغه سوینه چې هغه زواړم دی ټال کړی د مور په رحم کې دغه نطفه چې په وینه واوړي دا چې دی ساینسدانان اوس ډېر وروسته کشف کړی چې دا خو هلته ټال خوري هلته دغه رقمې په دا وینه کې چې د مور رحم د وینو ډکې دی دغس په دا وینه کې سره شوري تر څو چې په انسانیت اوړي نو ګوره وایه الله پاک داسې جامع تعبیر وکړي علاقه کنټکۍ زواړندې وینه دواړې ترجمې پکښې کرالې نو دوی دا خبرې ته چې وګوري چې قرآن څنګه تعبیر کړی دی دا معلومداره د پیغمبر کلام ولاکه دی د رب العالمین کلام دی په هغه وختو کې خو ماشینان نه و الټراساؤنډ نه و ساینس دونه طریقې نه و کړې اسباب نه و پیغمبر په دې صفحې دي چې دا وینه چې دی ځین جوړېږي دا هلته ټال خوري په دا رحم کې په دا وینه کې لکه لامبو چې و اداره کم کېږي زواړنده ده نو نو علاقه دغه ستوری دی چې ډېر ساینسدانان د دغه توري څخه ډېر ته مجبوره سوه چې لا اله الا الله محمد رسول الله محمد واقعي نبي دي دا قران د جوړ نه دی ویل په هغه وخت دی په جته په دې سره مسلم سا وکاله پنځله سا وکاله د مخ نو علاقه ترجمه مش څنګه وکړه زواړم د کڑکې ونه چن زړیږي او هم کڑکې د سره ټوټه ده نو علاوه درېم پړاو دی دغه دی ثم بیا من علاقه د زواړم د کڑکې ونه څخه ثم بیا یخرجوا رباشکم تاس تپلن په داس حال کې چې کوښنی وي نو د کومه ځایه را باسي هغه خپله معلومېږي چې نو دی راوځي لکه څوک چې د یو غاره و د یو خونې څه راوځي د یو وتاکه څه راوځي نو دلته من بطون امهاتکم هغه تقدیر تفسیر ورسره ږدي ثم بیا یخرجو را باسي کوم تاسې د مندو د نسو څخه د رحمو څخه طفلن په داسې حال کې چې کوشنی ثم بیا لتبلغو تر دغه لتبلغو مخکې در سومه ورسته دلته نو تفسیر قید ورسره ږدي وایي ثم یربیکم لتبلغو ثم بیا تربیه درکوي کښنۍ دي پیدا سو تربیه ته ضرورت لري که نه لري تربیه یې څه شي ده تربیه دغه ده چې سړی یو شي ته توجه وکړي د دې دپاره چې دی خپل کمال ممکن ته ورسوي لکه باغوان دی خپل باغ یې کښې شوي بارنو تربیه ورکوي تربیه نو دا د یوه ورځ مځکه ورته پستوي بل ورځ بیا راسي پوجي ځینې کوي بله ورځ بیا اوبور کوي بله ورځ بیا نوکي نوې خاور ورته راوړي دا ګرده تربیه ده د څه دپاره چې دا درخته و خپل کمال ممکن ته ورسي کمال ممکن یې دغه دی چې دا مېوې وکړي نو الله عز وجل وایي ما دغه کښې ته تربیه ورکړه قرار قرار روزمه د څه دپاره چې خپل کمال ممکن ته ورسېږي چې هغه د ده ځواني ده چې مکلف شي تر تکلیف لاندې سي الله تعالی ته عبادت وکړي نو ثم بیا تربیه درکوي د څه دپاره لتبلغو چې تاسې ورسېږي اشدکم و قوت خپل ته قوت دا ځواني ده چې انسان د پنځلسو کالو څخه ورشروع سو تر څلوېښت کالو پورې دا هغه د ده د قوت مرحله ده چې پر ده باندې راځي چې تاسې ورسېږي اشده و قوتکم ستاسې ثم بیا لتکونو شیوخا دا بیا څه معنا چې ثم بیا چې بیا دی دا چې تاسې شیوخ سپېږیرسي تر دې مخکې به بیا در دې ثمه وروسته تر شیوخا د مخه چې دی دلته به بیا یعمرو ذکر کړي ثم بیا یعمرو عمر درکوي و تاسې د څه دپاره لتکونو چې تاسې شیوخا سپېنجرې د لتکونو سره مخکې تر ثمه وروسته دا تقدیر کړی ده چې بیا نو تاسې ته عمر درکړي د څه د پاره در ځواني وسته عمر در لر در کې چې ته کو نو چې سي شو یو خن سپینجر بیا د شي خوخه تر جا در تر راشي و منکم ځین استی سي څه من اغه سوک دي یو توفا چې هغه وفات کړ کیږي من قبل د مخه تر ځواني او تر شي خوخه دا نو د شي نه دي چې ګرد ځوانان کیږي ګرد سپینجر کیږي الله و منکم ځین استی سي من اغه سوک دي یو توفا چې وفات کړ کیږي من قبلو من قبلو چې دې ملاقات خو په پویږه قبلو بعدو د ظروف زمانیه وسخه دي کګای ګای دې د اضافه ته قطع چې مګر مضاف الیه مراد به مبني پر زما ګرځي کنه د زقدې من قبلو مبني پر زما دي ځکه مضاف الیه مراعات مضاف الیه هغه چې شد هغه اشد او هغه شی خو خط چې من قبل د مخطر ځواني او د مخطر سپینجر توب ځینې ځینې کسان او پات چې هغه د کشیوالي په ټیم کې او پات سی وینو کګر د ځوانان کیږي ګر د سپینجر کیږي شانه موږ وینو چې مړ کیږي ولتبلغوا اجلكم دا بیا دا ولتبلغوا سمخکی دا وو د لید په مانس کې بیا دا تقدیر ولېږي چې وي عمرکم تستع عمر درکې د څه د پاره چې تاسو ورسېږي اجل مسمى د هغه اجل د پاره چاغه نیټه د پاره چاغه مسمد در دغه وجه تبلغو چې دلته موږ ښه شاو چې دا عمر در لري در کې تیس ته چې ورسي اجلی مسمد د عمر څخه مراد دغه حیات چې معنا حیات څه د پاره در کې تیس تعالی او تعالی چې را ژوند کې چې خپل نیټه ته ځان ورسي چې نه خپل نیټه ته کې الله تعالی په کښوال کې د مرګ نصیب کړی هغه وخت ځان ورسي ځوان خپل وخت ځان ورسي سپینر یې خپل وخت ځان ورسي نو دا د سي جامع شي ساده مخ خو دی وي وسره دروته د ځوان سره جلا او د سپینر سره جلا دغه شی چې دی چې وجه تبلغ چې دا عمر الله تست در لره در کوي پالنه مکی چې سي ورسي ری اجل او هغه اجل نه چې مسما چې هغه معلومه ده الله په وړاندې یقین ده ولعلکم تعقلون او د جې د پاره چې ولعل شایکم تاسو تعقلون تاسو پوسی در دغه ولعلکم تعقلون مخکې چې دی نو دا به وایه چې الله تعالی چې دغه ګرد کارونه کوي چې دا اوس را شروع سو چې د خاورې څخه جرا شروع کړي ته د خاورې پیدا یې بیا د نطفې څخه پیدا یې بیا د علقې څخه پیدا یې بیا کوچنۍ تربیې ته ضرورت لري بیا ځوانېږي بیا سپینرې کېږي څوک څوک تر دې د مخه مړه کېږي دا ګرد کارونه د څه دپاره کوي ویفعلو ذلک دغه کار چې الله کوي لعلکم تعقلون شای چې ته پوسې د عقل خاوند سي خپل رب وپېژنې چې دغه کارونه الله کوي نو سجده وجب چاته کوو تداغه ولعلكم تعقلون د آیات فایدی د خود توحید هغه غټ د لایل وو ویل سو نو علاوه دغه کار چې زکوم د ولعله د لعلو د په منس کې کوم خبر مرکز شو چې ويفعلوا ذلك دغه کارونه الله کی د صد پر لعل شای چې کوم تاسو تعقلون فوس عقل وراس پس بل دلیل الله دې و هو دغه الله الذي اغزات يحيي تجوند کول کی خو دغه ژوند الله در کوي ويميت مركول كي خداي ماتت چې د پلانې مرس ساي وخت خداي ماتت ملکي نو ک احیا د ژوند ورکول ور ژوند نه ژوند ورکول موت نه موت ورکول ماتت او احیا دغه توي د يحيي ژوند کول کی ويميت مركول کی فاذا هغه وخت قانون ته ګور فاذا هغه وخت قضا چې دی فیصله وکي امر اند یو امر فانما بشك يقول الله تعالى فرمای له هغه امر ته وای کن صفه یکون هغه کیش دا هغه اخیرنی دلیل د پجازه کې پیش کی چې الله د دغه قدرت خاوند چې وایسه مشاغه کار خپل کیږي دغه قدرت په جهان کې د چا سره چې وایسه مشاغه کیږي اوس د مثال فرض مان سړی ته ضرورت ځم جوړس جوړیږي یا وایم زه کدی کوم د خټ او خښت کوم دی مستری او بنا کوم دی مزدور کوم دی د اسباب دی بیا جوړش دا الله سره شی نه وای چې الله وایسه بس کیږي دا بل غټ دلیل د توحید پیش کی شنو معنا نو سجده ولې بل تکول کیږي سجده ولې به تانه تکیږي ولې د مساتور خبرو تکیږي دا په پای کې اخر نه دلیل دی فاذا هغه وخت قضا چې الله تعالی فیصله وکي امر اند یو امر ار امر چې دی امر عام دی وهر کار ته ویل کیږي نو څه شل کی فانما بشک یقول الا فرمای له هو هغه امر ته وای کن تس فیکون هغه کیږي یعنی معنا بلا اسباب الله تعالی کارونه کی د بندگانو کارونه ټول پر اسباب بناجي دغه ما فوق الاسباب کار چې دی دغه د الله تعالی خصوصیت دی دا په بل چا کې نسته نو دا ګرد د توحید د لایل سو تل جزای پر چې هیڅوک حق نه لري په دغه د لایل باندې د دماغ کار کی چې پر بل خوا باندې ولاړ سي کدی پر دغه سیبر د لایل اوري او پر بل ځین خو دغه الله تعالی چې فانا تو په کور پر کوم خوا ګرځي پر کوم زغلې چې لري دغه نه سر چمبا په د لایل نه پوهیږي دا خو بیا د افسوس ځای دی که په د لایل پوهیږي عبادت بل چا ته کوي دعا او غوښتنه د بل چا څخه نو دا خبره بیا نه پوهیږي نو بیا خو حسد ته خبره رااله عناد ته رااله چې په دلایلوم پوهېږه او عملم نه پکې خو بېرته هغه بیا ځایه مجادله ځینې جوړه شول بیا خو بیا ځایه مجادلې نو الله عز وجل دې موږ ټول د بیا ځایه مجادلې څخه وساتي چې هغه حق د الله تعالی دی پر بندګانو باندې چې هغه د یو ګڼل دي هغه د الله تعالی موږ ته رانصیب واخلو دعوانا الحمدلله رب العالمین.